Cautare de Monica Crăciun. În nucleul fierbinte al pământului, cuvântului să pătrundem clipă după clipă, căutând sensul pentru a-l pierde găsindu-l. Pași în clepsidră, pași în deșert. Sensul e căutarea de sens. Noi înșine, drumul.